یک شاخه گل، برنامه شماره 74. آنچه بر من از جفای گنبد مینا گذشت، کافرم گر هیچگه بر مردم دانا گذشت. آنچه از شادی به ما بگذشت بعد از سالها، بود چون اندیشه‌ای که از ذهن نابینا گذشت. دلبری داریم و جانی در رهش کرده فدا، دلبری داریم و جانی در رهش کرده فدا. کس نمی‌داند که در عشقش چه ها بر ما گذشت. شاعری مانند نویسندگی دستی چیره دارد و اگر بگوییم کثرت تعریفات و افاضاتش کمتر نظیر دارد گزاف نگفتیم. تحقیق در آثار گمشده بیهقی، تحقیق درباره فخرالدین ابراهیم عراقی، مدرسه نظامیه بغداد، زندگانی و اندیشه ابن سینا و خاندان طاهریان از جمله تعریفات اوست. استاد سعید نفیسی گرچه اشعارش پسندیده و باعث جامعه است، ولی نگران طبع و نشر دیوانی به نام خود نیست و میگوید ادبیات ایران از حیث شعر غنی است، باید بیشتر به نثر پرداخت به خصوص در عصر حاضر. بوده و نابوده نیست. آزمون مرد این رنج و بلاست که این همه رنج و بلا بیهوده نیست. فلسفی کندر دم هوشیاری است در یکی عمر خمار آلوده نیست. آن دکان خیش میبیند همین دیگه دارد ولی بخشوده نیست. با همه آرامشی کندر دل است چشم همچون چشم من نقموده نیست. این سیاهی که از قلم رانی کنون دود دل باشد نفیسی دوده نیست. Thank you. پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 74 بود که نثار شد. آهنگ ابو عطا، غزل آمیخته به آهنگ از طلوعی عراقی، ستار از آقای عبادی، گوینده روشنک.